بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني قرآننا يمين التمكن سندا على النار سندا إكي تانا مذهب واردر إكي تانا مذهب واردر hiç şüphesiz ki birinci mezhep evet caizdir. Çünkü neden? Kur'an Allah'ın sözüdür. Allah'ın kelamıdır. O sıfat Allah'ın bir sıfatıdır. Kim ki yemin etmişse Allah'ın sıfatına yemin etmiştir. Allah'ın sıfatıyla yemin etmek caizdir demiştir. Caizdir demiştir. Bu konuyu Abdülaziz Ali Şeyh tercihlenip bin bez tercihlenip ve İbn-i Uthaymin tercihlendirmiştir. Ama ikinci mezhep demişlerdir ki hayır, Kur'an'a yemin etmek doğru değildir. Çünkü neden? Bu selefin adetleri değildir. Selefi salihin adetleri değildir. Yani onlar bu şekilde yapmıyorlardır demişlerdir. Efendim bunu bırakmak doğrudur demişlerdir. Bu konuya da Şeyh-i Fuzan gitmiştir.